शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। जागे सपने जागे अरमां, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। जागे सपने जागे अरमां, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरे दिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा।